Borom boo ko fàttee fàttewut, boo ko sonnee taxaw, boo ko ndax noppal. Yoon lii nga xam ne moom lañ am, ku ko yëg la mu doon kenn du la ko saxam ak bopp gi rek lay jur, waaye xamu kenn du la jur. Si yëg ak bopp gi rek lay jënd, waaye yëgu kenn du la jur. Baat biñ leen tàllal muy laa ilaha illa allah, ak yàlla mi ngeen woon ba ngeen yëg ko, li yàlla gërëm tey ak xëllëg loolu rek la, bu leneen. Duut nag lu daj nit na lu yaatu na naam, waaye lu sew la tuuti. Moo tax may wax ne islam dafa nëbb, islam dafa sew, islam dafa mos réer. Te lu dañ mukk di réer nag, waaye lu dañ mukk nañu koy feeñal xel ja. Dafa bëri lu koy niru te duxu ko. Mooy lépp lu xam ne tollale la, wala njottu la, wala xelaat la, wala yaakaar la, ca nga yem, loola moom du islam. Te boo seeti lépp ci jaam ñi ci loolu la ñeex, njottu rek, wala yaakaar rek, wala tollale rek, waaye yaqin amuñ ca dara. Mooy yaqin mooy loo xam ne mën nga wàtt ne moom ku yëgut yàlla la nga nekk xamoo ci xel mu dal sikk sàkk moom nga ci nekk. Te sikk sàkk nag jëmul ci pays ba inna bax da sañ ismul alquran wax. Kon nag mu mel ni may faral di wax ne xelam yañ doon jaam kon démb ak bëti démb tey la xelam yi gën a des waat. Yàlla daf ñu sàkk pour ñu jaamu ko, waaye jaam gi nag dañ ko teg ci xam. Su xam yàlla amul, làmb yàlla ak tollale yàlla fa ne. Yàlla nag ñoom wax dañ ko mos di làmb, ku ne xam na pour tënk yàlla ne fa la ne ak fu mu nekk. Waaw, ku mos làmb yàlla ba gis yàlla tey bi am na pour tënk yàlla ne fa la ne ak fu mu nekk. Su boobaa ne kon borom réer na yàlla, ndax duñ ko tënk ci baram mukk ne fa la ne ak fu mu nekk. Waa Màkka lii moom lañ gëmoon, lii moom lañ doon jaamu. Ak saa mooy xaram jëñ leen dënt dañ nekk ay yëfa lañ naam, waaye xamul sikk ne ñu gëmoon yàlla lañu kenn du ko weral. Damay wax ne ki samp ban si def ko mu yàlla xam ne na yàlla am na. Ku xam ne bu jaaxlee dem fa, su bëggee jaamu dem fa, xam ne na yàlla am na, waaye dafa xamul na fu yàlla ne. Comme xam fu yàlla ne moo tax mu samp daal teg ko ci kanamam di ci yaakaar yàlla, di ci làmb yàlla, di ci ut yàlla. Waaye keroog bu yitubaat salaam feeñee dafa dàq lépp xam ne dara duñ ci yàlla, ndax yàlla jo xam ne ci benn barab la ne. Soo ko wanee gannaaw xamatoo ci moom dara, xamatu ci yow dara, kon du yàlla. Te loolu nag tey bëri na. Loolee nag lu ko dàq mooy laa ilaha illa allah, mooy baat bi nga xam ne boo ko yëgee loo gis lu nekk dangay yëg ne moom la, dara génnu ko. Loola mooy li daj, loola mooy li am, loola mooy li dëgg. Moo tax boo ko yëgee dàq nga xiram, daane nga xiram. Loolee nag tey ñoom ay bantañ sampoon di ko jaamu def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkkatee baatu tawhid te mooy la ilaha illallah, te baat la boo xam ne nit ku rëy bu ko dégg. parce que lu tax mooy dafa jàpp ne bu yëkkati ko nguuram daanu te it mooy dëggit na. baat la boo xam ne waxtu wu mu jógee ku mu fekk nga nag fi ci buur sa nguur daanu ndax buur jeex na. moo tax fuñ ko mos a yëkkatee buur yaa koy bañ ak ci liggéey ndax mooy daanu seen nguur. loolu salaam salaam yëkkatoon ci baat aboo jaal aboo laab na ko doo ko si waxee. lu tax mbaru gañ mbaruwoon ci kanam doomu aadama yi rek tax yéetu nekk ndaw seen kanam wane dëgg goo xam ne bu ñu jógee dëggug la dañ xam ne ak sànni njoruñ dara ñoom. te loolu la ñuy bañ. kon tawhid boobu la salaam salaam andi loolu ay lislaam du leneen. moo tax loola duñ ko tënk ci place wala jëmm wala xak sa leneen dee duñ ko tënk. moo tax ki tënk jaamu yàlla ca jàkka ja wala jimaa ja wala téere ba dafa yëgut yàlla. maa ngi wax ne fekkee da nga ni jàkka ji rek la fa la yàlla ne soo génnee ci jàkka ja jeexal nga ca. kon boo génnee ci jàkka ji foo jëm ak ci loo ne na jaamu yàlla gi mooy waxtu bi. su waxtu ba passé nag yeneen waxtu yi ci def kon doo cay def ak ci looy nekk. te loo nekk te du yàlla newoo ci dara. bépp waxtu boo xam ne da nga ko passé ci lu dul jaamu yàlla waxtu wa neen na ci yow du dara ci yow xamoo ci ban jël. te tubaab wax ne waxu sax waxtu moom waaye def na nooyi goo nooyi te jaamoo ko yàlla nee na perte nga nooyi googu la. ki ne nag kon nooyi goo nooyi te jaamoo ko yàlla kon mu ngi lay jàng ne kon jaamu yàlla amut waxtu ba. yaakaar naa diir ci tisubaar ak takkusaan la nga fa nooyi kenn xamul mu toll di. su fekkee da nga jàpp ne tisubaar yi mooy jaamu yàlla ba takkusaan jot diir ci boobu nooyi yéen caa nooyi kon koo cay jaamu. te sëñ tubaab ne nooyi goo nooyi te du jaamu yàlla nooyi nga perte nga ko. kon daf lay jàngal ne la jaamu yàlla kon du lu ñu tënk ci place. du lu ñu tënk jamono lu ñu tënk ci yëmm tënkuwul ca. jaamu yàlla tawhid la ci boo ko yëgee. lii la góor yàlla yëpp mos di woote. tawhid boobu leen xakk saa mboolem awliyaa bu wooteel yàlla moom nga yëkkati woon tariqa yi lu leen tax a jox. kenn ku ne ba ngay samp si sax di ko woote li ñuy tuddee jaamu yàlla fi ko fekkoon. waa kon nag lan mooy jaamu yàlla ak lan moo ko tax a jox. maa ngi wax ne ba Seydou Touba ne l'islam fekk ma ko. Moussa Kër wéy ko ci wolof l'islam di jooy xikkat ba génn gàddaay soow jot fukki mel nambay Seydou Touba ne fekkuma fi l'islam. l'islam boobu Seydou Touba ne fekkuma ko ban l'islam la ku ne war na ko liggéey ak saqal. booba duwul jàkk yaa ngi feer ndax duwul jumaa yaa ngi feer ndax duwul téere ñu ngi koy jàng. lu ci nekk lu ñu tuddee jaamu yàlla boobam ngay yokk te li Seydou Touba ne l'islam nekk. kon war nañu xam ne kon l'islam du lañ ko teg. moo tax Cheikh Moussa ma ko yëg na la jaamu yàlla du julli du xor du asad. jaamu yàlla xam-xam la yëg yàlla tawfi la mooy jaamu yàlla wax na dëgg dafa naqa di dégg rek. la la koy xamal mooy Seydou Touba keroog ba mu taxaw ci biroon dara. ña nga xam ne ci jullee koor ak askan lañ yemoon bañ fa àddi wér dinañ yàlla nangu la nga xam ne ak saa noonab yàlla ba wax na ko ñu nangu loola ñoom ngir bëgg a mucc. moom ma yóbboon taw yite mooy islam keroog la ko bañ samp baatu taw yite mooy la ilaha illallah. yoonu Seydou Touba ngóob na yoonu Seydou Touba mooy la ilaha illallah. yoonu Seydou Touba mooy xam yàlla. yoonu Seydou Touba mooy wéetal yàlla du leneen. suñ naan murid siir loolay murid. moo tax ne ku yëgut yàlla doonu ab murid. mën nga koo tudd nag mën koo bëgg nag mën koo xëñ waaye bokkagu la ci. la la cee boole mooy xam sa borom rek la cee ndax Seydou Touba loolu ko taxoon a jox. foo taxu doon ci julli fi la ko fekkoon. foo taxoon coor fi la ko fekkoon waaye dafa woot ci xam yàlla xàgg ci yàlla. loolee mu woote woon nag xakk saa moo ko génnee réew mi moo ko tegoon natt ya xakk saa moom la doon samp. mu wax ne nag loolee Seydou Touba yëkkatoon kenn ko ci doon kenn cee jëw dinam tey mooy sax Moussa Dia. kon nag xakk saa bu ñu ut murit kookaango ma ne nit ki bala nga koy topp da ngay xam fi mu jaaroon nga door ko mën xëñ ci ay tànk waaye ko xam ne fa mu jaar xamuloo naka nga koy toppee ba xëñ ci ku xamut sa borom yëgoo yàlla kon na la wër ne xakk sa àndagula Seydou Touba xanaa ànd ngaa moom ci bitti de waaye na moom ci bàcc na bàcc moom mooy taw bi loolee mooy li ko taxoon a jox ku mos a wooteel yàlla moo la taxoon a jox lii la yàlla gërëm bis pénc moo tax ne ki yëg yàlla te dund la mu yëg daraam neena du waxam du jëfam du yëngum daraam neen yëg yàlla koy may ku yëgut yàlla sa dara xaq fa jëli bis penc maanaam loo nekk nen la boo doxee nen la boo waxee nen la boo jëfee nen la ci bis penc nag laa waxuma adduna nag mën na laa jëriñ fii ci adduna sax waaye bu yëg yàlla amul bis penc moom dara nekk lu waaw ba dal lu xam ne njëriñam fii la yem waaye àggut ëllëg ëllëg moom la fa àgg moom lenn cepp la mooy taw lekk lu dul moom rek àggu ko kon nag lu jaar bi yëngatu jeexal ca dundam tadu moom rek mu naan yëngatu moom tànk na ko kon nag lii mooy li gars yu baax yi jëgoon su ko defee nag mu doon xam-xam boo xam ne nag du dañ koy xam bu nag fas dante loxee waaye dañ ko xam lëggéeyee ji ko lëggéeyee ga nag foofu dana andi ay coono ndax lëggéey foo ko dégg coono day am di waaye coono ba nag lu métti métti mën nañ koo muñ ndax résultat ba cay juddoo moo tax waaye ñàkk gaa lëggéey nag takk saa bu fekkee noflaay la it noflaay la buy jur coono bi ak naqar loolu nag kenn war ko bëgg kon nag li ñu xam ci yàlla dañ koy jëfandikoo te lëggéeyee ko it nag lëggéey gi nag ak jëfandiku nag dafa laaj ay jumtukaay jumtukaay yi ñu koy lëggéey dafa bëri lool ba nga xam ne kenn mënu ko wax waaye lépp lu baax koy jëriñ ci la bokk buñ ko doon tënk loolu lañ ko tënk lépp lu baax koy jëriñ ci jumtukaay xam-xam bi la ci lu koy lëggéey la ci lu koy jëmee kanam la loolu nag bu ca xeeb dara waaye bu ca naw dara it nag te damay wax ne alquran daf ñu ca jox ay yoon yu xam ne buñ la ko waxee te nga dégg war nga caa def sa xelaat yow te loola boo ko ci defee ak sa dem ci yëg lu la kenn waxu yaa ngi jàng ay sànq ne bi yàlla yoo ne tëtt jaafoo junub anil maddaajin loola yàlla ngi ci jàngale ñi nga xam ne duñ tëdd ci lal ya ba fañ tëdd tàng ñu wëlbatu ko ci beneen boor nee na balay tàng dañuy jóg lu mu ca teg mooy yedd woon rabbam foofu noo tamaan dañuy jóg di woo seen borom di sàbbal seen borom ci yaakaar ko ak xemem yàlla kon loolu ci njigaay la bokk waaw sëriñ tubaa it junj la ko noonu ay baxe ko noonu la ko sëriñ bi junjee tëdd teg fël maddaajin fii lay li junna buum naasina salma wa layla bil busaarat waaye suma barasa layla bi bax jataa anha tala taalaw ila maula sen yaay yan saw na layla wa suhda fi xiyaamuma mustaanitina bi askan wa ayat fàtte lépp loo xam ne bànneexu bakkan na la ci biir lan ya jog di tudd seen borom di jàng alquran di sikkat suru yàlla di julli loola ba tey ci jumtukaay la bokk yooyu leen mooy jumtukaay yi nga xam ne boo ko nee na lees suñ ne julli nga sànne bokku ci alquran jàng ne bokk na def lu baax lu nekk nga sànne bokku ci kon lan moo ca bokk faslaante ay loxo ak nelaw du loola maa ngi wax ne faslaante loxo bu waroon ak nelaw kon yonente bi alei salatu wasalam moom la wax inna fatahna lak fatan mubina liyaqfara lak allahu ma taqadama min sen wa daqara ci yàlla ne jégg naa sabakal jafe yu mun yaakaar naa ne foofu am na garanti boo xam ne kenn am moom rek la ko yàlla wax jégg naa sabakal yu njëkk ak jumu waaye seetal nam doon jëfee ak nam melo bu ko neexoon tëdd nelaw di bu ko neex fasaan joxam di ndax xam ne njëggal ba noppi te yàlla ma ko jégal moom du wëlbati ko mukk na ko maa la jégaloon jégalatuma du am yàlla du dellu gannaaw ci waxam kon keroog ba nga ko ne jégal naa sa bàkkal njëkk yu mujj rek keroog la am garanti moom yonente bi alei salaam waaye keroog la gën a takkaayu keroog la gën a sonn keroog la gën a jaamu borom ci lépp lu xam ne lu baax la boo ko ci xoolee seen ko ca kanam ko ko seen la lu baax lu mën a doon boo xoolee yonente ca kanam la ci ne kenn daxul ca kanam te bu ko joxa faslante waxe a ngi nett daan na julli ba tànk yi néew Aïcha naan ko xanaa du yow la yàlla jéggal waaye mu ne xanaa du ma sant yàlla ma kon nag xak saa ku yëg yàlla noonu ngay ba kon damay wax ne yoon la woo xam ne ku ca aw am na ñu la ci jiitoon te ñu la ci jiitoon wóor na leen xak saa mel ni ñoom xak saa jëfe na la lool kon nag comme mel ni moom jëfe na kon fañ jaaroon xam ne mooy jaaru saybar ku sa xam-xam may la góori yàlla dara na loon nga xaraamal la góor yàlla noonu mooy la baax nga ñëw bonal ko la góor yàlla noonu jëfee nga ñëw tegg sànni ci àll ba ku sa xam-xam may loolu boo xamul yàlla dafa ne sa xam-xam dafa sànni waaw ku sa xam-xam may wér yonant bi booba xam-xam sànk na la ku sa xam-xam may nga wérdi suñ tubaab wala nga xeeb ko sa xam-xam nax na la du ñuy sànk du ñu ñuy xeeb dañ leen di roy te kañu roy muy laqat kaana la ko fi rasul usbu taasan la yàlla wax yonte baa googu moom laa leen tegal xool leen ko toroy ko waaw kiñ ne nag moom lañ ca xool ko toroy ko nag nga ñëw ba kooka ak saa lam cogoon ak fam jaa loolu jëfe nga alumé lépp sànni ko ci àll ndax kon yow roy nga ko wédd nga yàlla sa xam-xam nag bu la yóbboo ci wédd yàlla kon bu ma xam-xam ñaata kon nag maarifa da dee xam-xam bu xam ne waaw du sa bakkan nga koy toppee du sa bakkan nga koy jëfandikoo waaye ci xam-xam lañ koy teg laa yen te ko xamil xawaa in huwa illa waxin juuxa yonte bi mosula wax ci bànneeku bakkanam waaye ci kàddug yàlla la mos ci waxee moo tax mu wax ne ku waxati rek waxi yàlla ngay jot wala xak tafaal la ngay wax jom dëgg wax bi benn wax rek kenn rek ko waxal mooy yàlla waaw kàddug yàlla googu leen moom la yonte bi doon jotti di ko saraajaam di leen ko leerlal loola indi xaddi fi keneen ku waxati nag loolu rek ngay waxaat su ko defee nag wax julli nag jotti li la jotti nag fexel ba bul xëppal bul wàññi jotti nag la waaj wax rek moo tax Cheikh Moussa waxoon ni xakk saa ku yokk yaa yokk wàññi yaa wàññi waaye man la ma yëkkati mooy laa ilaha illallah teguma ci leen loolu nag doy na kon nag ñu jëpp loola parce que na lëggéeyee ko nag te lëggéeyee gi weesuwut yëngu yii nga xam ne moom ngeen di def xam-xam la boo xam ne duñ ko toggee duñ ko nuppee ci ñu ko yëpp dañ koy doxee dañ koy waxee dañ koy jëfee sa maqaama ak sa ngëneel ci yàlla yokkute ba foofu la ne képp ku ko waxee te jëfee ko te liggéeyee ko rek sa maqaam ak sa ngëneel moom day doole ko et wàññi abadan waaye ku ko nuppee nag waxee woo ko jëfee ko moom ci wàññi kuy def kon nag xakk sa nañ sax parce que ne sax ci di ko waxee sax ci di ko jëfee xakk sa lépp luñ nekk xam nekk sodaar yàlla ci saa ci baat lii la ñuy dénkaan di leen ñaanal nag xakk sa yàlla defa leen ci jàppandal waaw lépp lu xam ne da koy jëmee kanam di zahir ci baat ngeen yàlla yombalal leen waaw te tënk leen ci it nag bañ bañ a gën tool bi bañ a wàcc yoon bi waaw ci sax ci ni ko yàlla bëggee ak ni ko yàlla bëggee zahir ci baat.